să mă jete în puțineu. Aș repede la tetră, a fost de tot mine. Să ne ghișetă în vite, urale danse, danse. Ne refuze pașerio, sino je murio. Tout le monde se demande, pourquoi je me dois comme ça. Ça dépend de mon tema, c'est lui qui commande bonito. Să mă jertem, no, cuzino, aș fi pierdut la tentă.